إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، طبعا تنينديليه نا المنهج السلفي لفضيلة الشيخ أحمد بزمول حفظه الله. نعم، مرة مشو تلي anza katika ukurasa nambari 62 na Sheikh Bazamol ameandika kitu cha habari al-maqsid as-salis al-islahu inda ahli sunnah wal jamaa. Kwa tukasoma kuanzia mwanzo na tukafika katika jumla ifuatayo: wa yadullu ala sihhat ما ذكرته لك ما جاء عن سالم قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. Tulisimamia hapa, nafikiri tukasoma vya shereke kidogo, lakini naona hapa ndipo ambapo tuliposimamia. Tabaan, kwa wale ambao wenye vitabu tutakuwa tumekwenda sambamba. Naam, tutafanya murajaa kidogo. Tutaanza katika jumla yake shekhe alipoandika Sheikh Bazamol: wa hadha ma'anahu huduthun taghayyurun ba'da wafati sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndiyo maana yake ya matukio, hudus, matukio, na vile vile hudus mtakayuru, yani kutokea kwa mabadiliko. Hii ndiyo maana yake baada wafati hii sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa kwake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahalu shahidi, yani kundi nyuma hapo, ni kauluhu sallallahu alayhi wa sallam wa man ya'ishi minkum fasara ikhtilafan kathira, na yeyote atakayeishi miongoni mwenu basi atakuja kuona ikhtilafu nyingi. Kwa hivyo maneno haya yanaashiria ndiyo kwamba matukio yale ya mabadiliko baada ya kufa kwake mtume sallallahu alayhi wa sallam, watu watabadilika, wataingiza mambo mapya dini. Wa yadullu ala sihhatin ma dhakartuhu laka, na yaonyesha dalili juu ya usahihi yale ambayo nilokutajia hapo nyuma, ni kutokana na hadithi au riwaya majaa Salim, hadithi ya Salim, ambayo hadithi hii taban akhrajahu Imam Bukhari fi kitab al-adhan babu fadli salati al-fajr fi jamaa. Anasema Salim ya kwamba سميت نمسكية أم الدرداء، يعني ماما الدرداء، تقول أكسمع بي دخل علي أبو الدرداء، أمينجي أكوانجو أبو الدرداء، يعني أمكوجي أكوانجو أبو الدرداء، وهو مغضب حال أكوانبا نمني كغذلك. فقلت نكسمع، يعني أم الدرداء أنا مبيا مميوي أبو الدرداء، baada kumuona ameingia katika hali sio kawaida, ameghadhibika. Fakuntu nikasema ma aghadhabak, kitu gani kilichokughadhibisha ewe Abu Darda? Faqal, akasema Abu Darda, wallahi ma a'rifu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam shay'an illa annahum yusalluna jami'a. Yani akaapa akasema, wallahi mimi sielewi jambo jingine katika umma huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni kwamba watu wanaswali pamoja, yusalluna jami'a, yani katika salati jamaa. Hili ndio nilielewa mimi, sielewi jambo jingine. Yani hakika kitu ninachokifahamu sana katika umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annasu yusalluna jami'a. Kwa hii ina maana ya kwamba Abu Darda alishakuanza kuona kuna taghayyur, mabadiliko ya nini, hata katika sala za jamaa, si kama vile wakati wa nani, wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna maana hapa Sheikh akaingiza hadithi hii ili kutaka kuudhinishia ya kwamba kunatokea mabadiliko, kumetokea mabadiliko baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila siku zikienda mbele mabadiliko yanatokezea, watu wanabadilisha, wanaongeza, wanapunguza. Kwa hivyo hapa ilikuwa ni katika jambo ambalo kama tutavyoona Abu Darda katika kipindi gani ambacho hiki yeye asema maneno haya. Naam, tunaendelea hapo chini, angalia. Qala al-Hafidh ibn Hajar, hadithi hii iko katika Sahih Bukhari na Fath al-Bari, ambayo ni al-Imam ibn Hajar al-Asqalani. Qul wa taqdiruhu as-salatu aw as-salawat mahdhuf. Nini maana mahdhuf? Mahdhuf ni maneno ambayo yanakuwa hayakutajwa, yameondolewa katika jumla, katika sentence, yamekuwa removed. Kwa hiyo yadhihirisha kwamba yusalluna jami'a, waswali pamoja, mujtami'in. Nini kitu gani maf'ul? Yani kile kinachofanywa kwamba waswali pamoja, wana kitu gani? Ndio hili anasema Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, kwamba hili limeondolewa neno hili. Na takdiruhu, watu wanahau wanajua takdiruhu, yakadiriwa, yakisiwa kwamba neno hilo ni as-salatu au as-salawatu. Kabnisha sasa ni kwamba illa annahum yusalluna as-salatu jami'a au yusalluna as-salawat. Hata ili neno as-salat limekuwa removed, limahdhuf. Kama anasema Ibn Hajar ya kwamba wahdhifa al-maf'ul, na pameondolewa al-maf'ul, yani kile kitu kinachotendewa kitendo. Wa takdiruhu, na tunakisia makisio yake neno hilo liondolewa ni as-salat au itakuwa ni as-salawat. Naam, anaendelea Ibn Hajar Asqalani katika Fath al-Bari, anasherehesha hadithi hii ya Abu Darda, anasema wa muradu Abu Darda, na kusudio la Abu Darda, wa muradu, na muradi wake kwa lugha ya Kiswahili, na kusudio lake Abu Darda hapa ni kwamba anna a'mal al-mazkurin, kwamba amali zilizokuwa zimetajwa al-mazkurin, zimetajwa. Sasa hapa yaonekana kwamba ni nyingi, funga na hija, kuna zaka, kuna sadaka, kuna al-amali mazkurin, kwamba amali zilizotajwa nyingi. Basi hasala fi jami'iha, yapatikaniwa kwa ujumla wake, kwa pamoja zake, an-naqsu wat-taghyir, yapatikaniwa an-naqsu mapungufu, wat-taghyir na mabadiliko, anna al-amal al-mazkurin, kwamba amali zilizotajwa ni nyingi, zaka amal, sadaka amal, hija amal, zote zilizotajwa, hasala yapatikaniwa ndani yake kwa umoja wake kuzichanganya, inapatikaniwa fi jami'iha an-naqsu wat-taghyir, yako mapungufu na yako mabadiliko, illa isipokuwa at-tajmi'a fi as-salah, ni sala za jamaa. At-tajmi'a fi as-salah bi maana salatu al-jamaa, isipokuwa katika sala za jamaa. Hapa anasema ya kwamba ile mapungufu na mabadiliko yanakuwa hayako sana kulinganisha na matendo mengine. Wa huwa, na jambo hilo ni amrun nisbi, ni jambo ambalo lina nasaba kabisa kabisa, kwa maana akusudia Ibn Hajar Asqalani hivi, ikiwa watu watakuwa wanafanya mabadiliko katika ibada mbalimbali, wanapunguza, wanaongeza, mambo mengine hayafanyi sawa sawa, sasa jambo hili huwa linahusiana hii nasbi, yani kuna relationship, kuna uhusiano. Sasa uhusiano huu ni upi? Uhusiano huu kumbe ni kwamba kila zama zikienda mbele, kila zama zikienda mbele, basi naam, jambo hili la mabadiliko latokea. Kwa hiyo uko uhusiano baina mabadiliko na jinsi ambavyo hali za watu baada ya kufa Mtume wa salam, baada ya masahaba, baada ya tabi'in. Anasema jambo hili la mabadiliko ni amrun nasbi, ni jambo ambalo lina relationship na ile hali za watu, kila zikienda mbele zinakuwa zinabadilika. Akasema wa huwa amrun, ni jambo ambalo nisbi, lina uhusiano. Uhusiano wenyewe ni hivi, akaueleza hapa, lianna hala nnas fi zamani nubuwa, kwa sababu hali za watu katika zama za utume, yani enzi za mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana atamu katamu, zilikuwa ni hali ambazo zilizokamilika, atamu tamam, lianna hala nnas, kwa sababu hali za watu, akusudia masahaba zama, fi zamani nubuwa, katika zama za utume, yani zama za Mtume yuko hai, kana hali za watu zilikuwa atamu atamu, lizimekamilika, yani tamam, mima sara ilaihi ba'daha, tafsiri yake ni kwamba kuliko zama zilizokuja baada yake, mima kuliko sara ilaihi ba'daha, kuliko zama zilizokuja baada yake, ni baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kulli shay'in tamam, kila kitu, watu wanasali kwa pamoja swala za jamaa, alfajiri, ya dhuhuri, la asiri, magharibi, alimuhimu kwa msikiti na jamaa. Na ilikuwa katika swala za Mtume, wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi hali za watu zilikuwa zimekamilika, hukuti katika msikiti kuna jamaa mbili. Ikawa Mtume katoa salamu, halafu kuna watu wainuka na wao waanzisha jamaa yao, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, katika baada sala. Au hakukuwa katoa Mtume na salamu atoa salamu, ikawa watu wanaanza kupiga na mabega, yani nakufuata, sawa, badilika, hai sasa hivi wewe ulinuia maamuma, basi jibadilishe uwe imam na kufuata. Hakukuwa na hali hiyo kwa Mtume wa salamu. Pakisha kutoa salamu, naam, si tumefurika masahaba wamemaliza hapo. Ndio anasema kwamba lianna hala nnasi fi zamani nabi, ama hali za watu katika zama za an-nubuwa, kana ilikuwa ni atamu atamu, naam, mimma kuliko swara ilaihi baada, kuliko zama zilizokuja baada yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma kana, kisha ikawa, fi zamani shekhaini, katika zama za mashekhe wawili. Bila shaka hapa nafikiri alikuwa anakusudia Bukhari na Muslim, kwa sababu ye Ibn Hajar Asqalani anaisherehesha Bukhari, sahihi Bukhari. Kwa wanasema ilikuwa katika zama za mashekhe wawili, shekhaini, Imam Bukhari wa Imam Muslim, atam zilikuwa ni zama ambazo zilizokamilika, yani watu walikuwa wamekamilika wako tamam. Mimma sara ilayhi ba'dahuma, kuliko zama zilizokuja baada ya wao. Ba'dahuma musannahuma, yani baada zama za Bukhari na nani na Muslim. Anasema thumma kana, kisha ikawa fi zamani shaykhaini, katika zama za uhai wa Imam Bukhari na Imam Muslim, atamu zilikuwa ni zama ambazo ziko ukamilifu, watu wakamilifu. Mimma, kuliko sara ilayhi ba'dahuma, zama zilizokuja ba'dahuma, baada ya Bukhari na Muslim. Na hii tarehe haisemi uongo, ndugu zangu wa Islam, kwamba kila siku ina mbele, naona mabadiliko hayo anaosudia Sheikh. Kwa wakati wa Mtume salam ilikuwa kila kitu tamamu, ibada watu wanafanya tamamu, zaka wanatoa, kila kitu alhamdulillah. Sasa baada ya kufa Mtume kuja kwake, sasa baada ya kuondoka yeye, yanakuja takhayyur, mabadiliko. Akatoa mfano Shekhe, mpaka wakati wa Bukhari na Muslim ilikuwa watu si watulivu sana, tamamu kabisa, mambo ya dini, swala, watu na mambo yao mengi wanafanya tamamu kuliko baada ya kuondoka wao. Sasa hivi inakuja hivi hivi mpaka tunaona leo, basi hali hii tulikuwa nayo leo ni mbaya kabisa. Ikiwa zama hizo za Imam Bukhari na Muslim baada ya kuondoka wao ikawa zama zenyewe vurugu vurugu, basi kuonekana kwamba hali zetu sasa ni mbaya. Anasema wa ka'anna dhalika, na kama kwamba huko, yani huko kufanyika an-nafs wa taghyir, mapungufu katika ibada na mabadiliko na watu kuongeza katika mambo mengi ya bid'a bid'a. Wa ka'anna dhalika, kama kwamba huko jambo hilo la mapungufu na mabadiliko katika ibada, sadara min Abi Darda, neno sadara kwa maana ni chimbuko au limeanzia, min Abi Darda, kutoka hapo katika wakati wa Abu Darda, fi awakhiri umrihi, katika umri wake wa mwisho, fi awakhiri umrihi, katika umri wake wa mwisho. Wa ka'anna dhalika, na kwamba kwamba huko hayo mabadiliko na mapungufu ya ibadati, sadara, yamechimbuka au yameanza, min Abi Darda, kutoka pale wakati wa Abu Darda, fi awakhiri umrihi, katika umri wake wa mwisho au katika zama zake za mwisho. Wa kana dhalika fi awakhir khilafati Uthman, na hayo yalikuwa katika mwisho wa utawala wa khalifa Uthman bin Affan. Yani ukisoma tarjama ya imam ya sahaba Abu Darda ni kwamba yeye ameishi na amefikia katika tarehe zile ambazo utawala wa Uthman bin Affan akawa amefariki dunia. Kwa hivyo hapa hebu tuangalie kidogo hii tarehe ya Abu Darda, alafu pima jinsi ile tagayyur al-naqs ilivyoanza katika masala ya ibada, hususan alivyosema mwenyewe Abu Darda kwamba mimi ninavyofahamu wakati wa Mtume salam watu wakiswali jamaa. Sasa anaweza kuona kwamba jamaa nazo zinakuwa zinapungua pungua, haziko katika ile uhai wake. Sasa enzi hizo tayari tagayur, usinambie sasa. Sasa Abu Darda, hebu tumwangalie tarehe yake, biografia yake, ili tupate kukamilisha somo hili, tujue mabadiliko yanatokea vipi katika hali za watu. Ama ukirudi katika vitabu vingi vya tarehe wamemwelezea bwana huyu kama ifuatavyo. Vingi vya tarehe, mfano Sirr Alamu Nabala ya al-Imamu Dhahabi amemwandika maelezo mengi, lakini kwa ufupi bwana huyu jina lake ni Omar Uwaimar bin Qais bin Zaid bin Umayya bin Amir, na alikuwa yeye ni al-Khazraji al-Ansari, ni mtu wa Madina. katika baadhi ya tarehe wameandika ni kwamba bwana huyu kana tajiran fil madinati al munawwara, alikuwa ni mfanyabiashara katika mji wa Madina huwa. Kwa hiyo bwana huyu alikuwa ni katika kabila la Khazraj al-Ansari, kwa maana alikuwa ni watu walionusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam, na amekufa katika mwaka 32 hijiria katika mji wa Damascus Syria. Na kufa kwake alikuwa tayari ana umri wa miaka 72, na akazikwa hapo Damascus. Na kazi yake katika mji huo wa Damascus zake hizo alikuwa ni qadhi fi ahli Uthman radhiallahu anhu. Alikuwa yeye ni qadhi, kama ulivyosikia qadhi kwamba fulani ni qadhi, anahukumu masala mbalimbali ya Kiislamu. Kwa Uthman bin Affan alimteua Abu Darda katika mji wa Dameshk awe ndiyo qadhi mkuu. Na bwana huyu kwa mujibu wa vitabu vya tarehe radhiallahu anhu aslama yawma Badri, alislim katika siku ya vita vya Badri, sukusuko ule wa Badri. Naam, ndio akachukua maamuzi akawa ameslim. Wa huwa ahadun nani, wa huwa ahadul ladhina jama'u alqur'ana ala ahli an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Abu Darda radhiallahu anhu ni miongoni mwa wale watu ambao walikuwa wakikusanya Qur'an wakati enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwa kuna watu special masahaba, wao kazi yao kuikusanya Qur'an na akaiweka katika mpangilio ambao yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam aashiria hilo kwamba hii katika sura fulani, hii sura fulani. Kwa mmoja wapo alikuwa ni yeye, na alikuwa vile vile kada mina alqalailu alqalaili alladhina istata'u an yahfadhu alqur'ana kamilan fi sudurihim, katika masahaba ambao ukiwa list down walohifadhi Qur'ani katika kifua chao, kifua vyao yote. Basi mmoja alikuwa ni Abu Darda. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa kuna watu ambao maqurra hafiz wamehifadhi Qur'an, lakini sio wote, sio wote. Sasa miongoni mwa wale ambao walobahatika kwamba Qur'ani yote wamehifadhi alikuwa ni mmoja wapo ni Abu Darda, ambao tunamsoma leo katika masala haya ya mambo namna gani yanavyobadilika mambo. Maelezo mengi kabisa unaweza ukarudi katika vitabu vya tarehe ukampata bwana huyu, biografia yake iko wapi. Lakini kubwa zaidi ambayo ni kisa kilichokuwa kinasisimua zaidi cha Abu Darda ni pale ambapo Abu Darda alipozungumza maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini maneno haya akawa ameanukuu mkewe ambaye ndio Ummu Darda. Kama ukirudi nyuma hapa utaona kwamba riwaya tuliyosoma ilikuwa inawataja watu wawili. Salim anasema sami'tu Ummu Darda takul. Kwa hiyo Abu Darda kuna kisa na Ummu Darda. Kisa hiki tutasema ni very interesting, ni kizuri kwa wale ambao watakuwa wanajali zaidi akhira yao. Na amekieleza Sheikh Muhammad bin Nasir bin Albani rahimahullah katika silsila ya hadithi sahiha mujallada wa tatu, ukifungua katika ukarasa nambari 275 kuna maelezo au kuna kisa hichi ni riwaya ambayo amezitoa shekhe kwa ukamilifu kabisa kuhusu Abu Darda na Ummu Darda. Ameeleza, ameandika Sheikh Muhammad bin Nasir al-Albani rahimahullah katika silsila ya hadithi sahiha mujallada wa tatu hadithi nambari 1281. Hadithi hii ni hadithi ambayo يا عبد الله بن خالد ثنى أبو المليه عن ميمونة بن محران قال حديث أبا رواه أبو الحراني لوينجينيو كما الوتاج الشيخ أنا سمع ميمونة بن محران خطب معاوية رضي الله عنه أم الدرداء معاوية بن أبي سفيان خطب كما علم بوتا أم الدرداء ماما ودداء كنشا بعد يقوف أبو الدرداء مكاثلة النبي الإجرية كيونا أمر مكسب النبي أبو سفيان أكفلك بوسا كبوسا أم الدرداء فأبت أم الدرداء أككتا أن تزوجه قوليوة نا أبو سفيان وقالت na akasema sami'tu Abu Darda nimemsikia Abu Darda kwa kisa hiki bwana ndio maana nikakiingiza kwa sababu kuna watu wawili mke na mume anasema kama tulivyosoma hadithi na hii kisa hiki hivi anasema kwamba akakataa na akasema Abu Darda waqala akasema kwamba nimemsikia أبو الدرداء يقول في سمعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما بولمتوب صلى الله عليه وسلم المرأة في آخر أزواجها أو قال أو أمسيما المرأة لآخر أزواجها قبا منامك ممواك يولي ومشو mwanamke almar'atu fi akhir azwajiha yule mume wake wa mwisho qalat akasema Abu Darda ya kwamba walastu uridu bi abi Darda badalan na mimi sitaki niwe na mbadala wa Abu Darda mama kazi maana yake ni kwamba mwanamke anapofiwa na mumewe na halafu ikawa mwanamke yule hakuolewa tena akafa na halafu kesho akhera mume akaingia peponi na mke akaingia peponi kwa hiyo mke huyu je peponi atapewa mume gani atapewa yule mume wake wa mwisho kivipi kwa sababu yawezekana ikawa mke kaolewa mara ya kwanza kadhaa akaachwa akaolewa chuo cha pili wanaposema Swahili akaachwa akaolewa chuo cha tatu na hawa wote waume wameingia peponi hawa je yupi ambaye atastahiki kwamba awe naye popote huyu wa mwisho kwa mujibu wa hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo Abu Ummu Darda akaambia bwana Abu Sufyan mimi bwana Abu Darda namsubiria peponi awe mume wangu kwa sababu yeye ndiye atakuwa wa mwisho. Sasa ukinoa wewe nitamkosa yule. Kisha Al-Albani rahimahullah akaieleza hadithi hii kwa shawahidi nyingi. Anasema katika hadithi ambayo nyingine hadithi Isa bin Salim an Abi Bakr ibn Abi Maryam qala حدثني عطية بن قيس أن معاوية بن أبو سفيان خطب أم الدرداء أي مكوجة كتك سند هي وما ألمفوس أم الدرداء كما إن مكوجة كتك حديث يمز لكن مكوجة كتك صيغة حديثه مرفوعا عند الطبراني بلفظ ولم تنع من سيما أيما امرأة توفي عنها زوجها ولم كريوت أما يأتيفي ولم مميوي فتزوجت بعده فهي لاخر ازواجها اكاولوا بعداه بس الان مume wake ni wa mwisho ndo atakwenda kukaa wapi naye peponi na al-Albani rahimah Allah akaitolea shawahidi nyingi ukirudi katika sisa hadithi sahiha mujallada 3 hadithi nambari 1281 utapata katika al-Kitab na imekuja njia nyingine katika as-Tabarani fil-Awsat عن أبي بكر عن عبد الله بن أبي مالك عن عطية بن قيس القلمي إن كوجة القلعي قال خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدداء بعد وفاة أبي الدداء فقالت أم الدداء كثيما يقوم با سميت أبا الدداء يقول لمنسكية أبو الدداء كثيما سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما حديث ابن كوجة بغانزو قالت akasema budadda imekuja katika siga nyingine katika riwaya nyingine wama kuntu li akhtar ala abi dadda kwamba mimi sitaki kuchagua mume mwingine baada ya budadda natamani mume huyu wa budadda awe ndio mume wangu peponi Muawiya bin Abi Sufyan akamwandikia barua budadda akamwambia kwamba fakataba ilaiha muawiya fa alayki bisawm basi jilazimishe kufunga tano. Inawezekana ni kwamba Umu Dadda pengine bado alikuwa anadai lugha kisoto. Abu Dadda amekufa 72 years old. Sasa Umu Dadda ilikuwa bado adai wasema. Mwanamke anakuambia mimi bado ninadai bwana. Usinibabaishe nipe talaka yangu. Sasa alikuwa bado anadai akamwambia basi unafunga katika hali kama hiyo. Na katika riwaya nyingine zimekuja na Albani amezitolea shawahidi hadithi hizi mawkufu anasema imekuja riwaya anna Asma yarwihi ibn Asakir ibn Asakir min tariki kathir min Hisham an Abdul Karim an Ikrima anna Asma bint Abi Bakr kanat tahta Zubair bin Awam Asma bint Abi Bakr alikuwa chini ya Zubair bin Awam kwa maana alikuwa ni mumewe وكان شديدا عليها زبير بن عوام alikuwa ni mkali mno kwa Asma bint Abi Bakr فأتت أباها فشكت ذلك إليه Asma akaenda kwa baba yake Abu Bakr akamshtakia kwa babu wangu Zubair bin Awam ni mkali mno yani ile tashdid ilikuwa kubwa sina raha wako waume namna hiyo yani mkewe anakuwa anampiga pini pini kwa kweli akaenda naye sehemu lazima aende naye bega kwa bega aki mwanamke akiangalia tu hivyo jicho unamtazama nani unamtazama nani wako wanaume namna hiyo na kama hakuweza kwenda naye basi basi utakwenda utafuatana na shemeji yangu aone kila kitu kama kweli umekwenda madukani au la sasa wako wanaume wanatia pini sana wanaume wanawake akaenda kushtaki baba yake faqal akamwambia ya bunayya diri ya binti yangu subiri kweli mumeo yuko tight sana na kutight subiri fa innal mar'ata idha kana laha zawjun salih atapokuwa mke amepata mume mwema thumma mata anha kisha akafa mke huyu mume huyu ndani ya ndoa hiyo فلم تزوج بعده جميعا جمع بينهما في الجنه نيكيوا mwanamke huyo hakuolewa baada yake basi Allah atakusanya wote peponi hii ni shawahid lakini mawkuf kama alivyosema shekhe katika imo katika ibn asakir na vile vile an Isa bin Abdul Rahman al-Salami an Abi Saq an Sibat an Hudhayfa radhiyallahu anhu annahu qala limra'atihi imekuja riwaya nyingine hii kwamba Hudhaifa akhraja Ibn al-Bayhaqi katika sunan yake alimwambia mkewe alimwambia in shi'ti an takuni ikiwa unapenda uwe zaujati fil janna uwe mimi ndo niwe mumeo peponi bas fala tazawwaji ba'di usiolewe baada yangu mimi فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا وسبب ومنامke mumewa peponi ni yule aliyokuwa mume wake wa mwisho duniani maneno haya Hudhaifa anamwambia nani anamwambia mkewe na akamfasiria akamwambia falidhalika harrama Allah azza wa jalla ala azwaj an-nabi sallallahu alayhi wasallam ni kwamba ndo maana ikawa Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam kuolewa baada ya kufa kwake yeye na kama ilivyokuja katika aya nambari 6 katika sura Al-Ahzab, an-nabiy awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kwa kuonesha kwamba Abu Darda na Ummu Darda walikuwa damdam katika imani, mpaka ikawa kwamba mke atamani awe na mume wake yule yule peponi. Lakini pamoja na hivyo, swala hili alul ilm wakalitolea maelezo ya kwamba haitokuwa ni ruhusa ya mtu akamshurutisha mkewe, akamshurutisha mkewe, akamwambia bwana mimi nikifa sitaki olewe ili tuje kuishi tena peponi. Wakasema hii ihtiraf namna hii si sawa sawa, na wakastadili na hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii ya Al-Albani rahimahullah akaitaja katika sisi hadithi na mujalada pili hadithi nambari 608. Hadithi hii akhrajahu al-Imam at-Tabarani an Umm Mubshir al-Ansariya ana nabii sallallahu alaihi wasallam khataba Umm Mubshir alimposa anaitwa mama wa Mubshir, alimposa bwana Mtume sallam binti huyu ambaye akiitwa Mubshir binti al-Barra ma'ruf. Faqalat, akasema inni ishtaratu lizawji an la atazawwaja ba'da, kwamba mimi nimechukua shuruti au nimeshurutisha na mume wangu kwamba siolewe baada yake yeye. Mtume amposa mbili yeye binti anasema hapa na mimi manake mume wangu hivi na hivi kesha kufa, bwana Mtume salam akasema inna hadha la yuslah, hii si sahihi. Jambo hili la kuweka shuruti kwamba mume akifa ati huku mkwe asiolewe tena, ukiweka shuruti mke mwenyewe akiamua sawa, lakini sio kuweka shuruti kwamba mimi nikifa sitaki uolewe tena. Ushakufa ndio ushakufa bwana, wache watu huku nyuma fanye nini? Kuli mgharamia majumba madhahabu madibasha gani, akifa huku watu wana enjoy naye, wana enjoy tena, wanasema kile kibabu kile kilikuwa bwana, sio kibabu bwana, mume mumeo le kile kibabu. Wanawake bwana wana matatizo. Kwa hiyo nafikiri tumepata hapa kidogo faida ya nani, ya Abu Darda. Tunarudi sasa katika kitabu chetu, anasema Ibn Hajar Askalani ya kwamba anasherehesha hadithi hiyo tulisoma, wa kana dhalika fi awakhir khilafati Uthman, na hilo tukio hilo la Abu Darda kuona kuna mapungufu katika swala za jamaa ilikuwa ni katika zama za mwisho wa nani, wa ukhalifa Uthman bin Affan, ambaye bwana huyu sahaba huyu jalil amekufa katika mwaka 32 hijria. Faya laita shi'ri, faya laita shi'ri mumana. Hizi ni istilahati za Kiarabu mara nyingi zatumika katika kuelezea mtu zile shuuri zake, hisia zake, inatumika ni sana. Maana yake ni kwamba laitani, kwa maana ya lait, ningelijua. Ya laita shi'ri, laitani alimtu. Kwa hapa akawa Ibn Hajar Askalani ameongeza fa, fa, lakini sasa inatumika ya laita shi'ri. Kwa hapa huwezi kufasiri neno moja kwa moja, huu ni msemo wa Kiarabu, ya laita shi'ri, yani laiti ningelijua. Fa ya laita shi'ri idha kana, itakapokuwa, idha kana, itakapokuwa dhalika al-asri, zama hizo al-fadhil, zile bora bisifati al-mazkura, kwa sifa zilizotajwa inda Abi Darda, wakati Abu Darda, fakaifa, basi itakuwaje, fakaifa itakuwaje biman jaa ba'dahum, kwa wale watakaokuja baada yao, minat tabaqati, tabaqati kwa baada katika zile zaba, ila hadha zamani mpaka zama hizi, zama Zaid al-Hajar. Anasema fa ya laita shi'ri, laiti ningelijua, idha kana itakapokuwa, dhalika dhalika al-asri, zama hizo al-asri ya bizana, zama hizo al-fadhil, bora bora tukufu, bi sifati al-mazkura, kwa sifa zilizotajwa inda Abi Dadda, wakati Abu Dadda, fakaifa biman jaa ba'dahu, basi itakuwaje kwa wale watakokuja baadaye, zama ambazo zitazokuja baada ya Abu Dadda, min at-tabaqati, yani tabaka, yani generation generation, ila hadhihi zaman, mpaka zama hizi. Kwa maana ni kwamba aksudia Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, ikiwa katika zama za Abu Dadda mambo yenyewe yalikuwa ndo kama hivyo, tayari taghayyuru an-naqsu, ishapatikaniwa katika ibadati, katika swala za jamaa, sasa itakuwaje tena katika zama hizi zetu zinazokuja? Bila shaka itakuwa ndo hali mbaya kabisa ya mabadiliko. Anasema fataghayyuru hasilun fil umma, bila shaka fataghayyur, yani ile changing, mabadiliko yapatikaniwa katika umma, hasilun fil umma, yapatikaniwa katika umma, ili jambo halipingiki. Fataghayyur hasilun, hasilun ni jambo hili la mabadiliko, watu kubadilika baada ya kufa mtume, watu baada ya maswahaba, baada ya tabi, almuhim ni fil umma, jambo hili lipo katika umma. Walidhalika, na kutokana na hivyo basi, akhbara sallallahu alayhi wasallam, akakhabarisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, fi ma jaa al-khabar, katika zile khabari zilizokuja, kwa maana hadithi, an kuhusu tajdidi din, kuirudisha katika upya dini. Walidhalika, na kutokana na hivyo, akhbara, amehabarisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, fima jaa al-khabar, katika zile habari zilizokuja, bi maana katika hadithi zilizokuja, fima jaa, katika yale yaliyokuja katika hadithi inazungumzia, an tajdidi din, kuirenew, kuileta katika sura na uhai dini. Kuna riwaya hapa ambayo akhrajahu al-Imam Abu Daud, na riwaya hii ni ya Abi Huraira. Isikilize vizuri, an Abi Huraira ta fima alam, fima alam, yani kwa maana ni mshi ambayo, kwa vile ambavyo tunavyofahamu katika yale tunavyojua, hadithi hii ni Abi Huraira, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, qal, amesema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra's kulli mi'atin sanatin man yujaddiduha, man yujaddidu laha dinaha, hakika Allah yab'athu, ataleta li hadhihi al-umma, kwa umma hu, yani umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'ath, yani Allah ataleta li hadhihi al-umma, katika umma hu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ra's, ala ra's, nini maana ala ra's? Ra's ni kichwa, ala yu, hii ni zi istilahat, ni maneno ya Kiarabu ambayo huwezi kufasiri neno kwa neno. Maana yake ni kwamba ina maana mbili katika watu wa lugha. Wanasema ni kwamba baada ya au kabla ya, kwa maana ala ra's, kwa mwisho wa au kabla ya, ima mwisho au mwanzo ya kitu fulani. Kwa hapa ya maanisho ni kwamba ala ra'sin, bali ni tafsiri nyingi wanasema ni kwamba mwisho, mwisho, at the end, kulli mi'atin sanatin, kila miaka mia, ala ra'sin kwa maana mwisho wa kila miaka mia, Allah ataleta katika umma huu, man, yule ambaye, yujadidu laha dina, atakuja kujadid dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, dini ya umma hu. Nini maana kujadid? Kujadid dini imefasiriwa na sharhe ya sunan Imam Abu Dawudi, inaitwa Aunul Ma'bud, kama alivyoandika hapo Sheikh. Angalia, wal muradu min at-tajdid, na muradi wa tajdidi, yani maana ile kusudiwa hapa kwamba Allah atamleta mtu kila baada ya miaka 100 atakuja kujadidi dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu min at-tajdid, na muradi yani tafsiri maana tajdidi, kama bayanahu fi aunil ma'bud, kama ilivyobainishwa katika kitabu kinaitwa Aunul Ma'bud. Kitabu hiki ni sharhe ya sunan Imam Abu Daud, kama unavyoona kwamba sahihi al-Bukhari kuna sharhe inaitwa Fathul Bar. Kwa hiyo Aunul Ma'bud, sunan Imam Abu Daud, sharhe yake inaitwa Aunul Ma'bud, imeshereheshwa kama ifuatavyo. Maana yake kujadid dini ni ihya'u, kuhuisha. Ihya'u, kuhuisha man darasa min al-amal bil kitab wa sunna wal amr bi muqtadahuma wa imatat ma dhahara min al-bid' wal muhadathat. Hino maana ya kutajdid din. Ziko sharhe nyingi, lakini hii imekuja katika hali ya shortly and clear, yani iko kifupi na iko wazi kabisa. Ihya, kuhuisha, mandarasa, mandarasa, mumana mandarasa. Neno hili ndarasa inatoka neno darasa. Darasa kwa Kiarabu manake ni kupotea, kutoweka. Lakini ukisema darasu ni kitu kingine sasa. Ukisema daras na ukisema dar re ukitia sekne dar si kitu kingine, na re hii ukitia fatha ndo hii manake. Darasa kwa maana ya kupotea, kutoweka, kuondoka. Kwa maana sema ni kuhuisha mandarasa, yale yaliyotoweka, yaliyopotea, yaliyoachwa. Min al-amali bil kitabi wa sunna, matendo yale ambayo kwa mujibu wa kitabu na sunna. Yaliyoachwa min al-amali bil kitabi wa sunna, matendo ya kitabu na sunna. Pale ambapo yameachwa akaja mtu akayahuisha, tunaambiwa kwamba huyu ni mujaddid. Mujaddid yani kaja akahuisha mambo ambayo ya sunna, mambo ambayo ya kitabu na sunna yamekufa, yameachwa, yamepotea, huyu anaitwa mujaddidu. Na vile vile wal amru bi muktadahuma, na jambo la kwamba ikawa mambo yote yanafanywa kwa mujibu wa hukumu ya kitabu na sunna. Neno wal amru bi muktadahuma yani na jambo likatekelezwa kwa mujibu wa kitabu na sunna. Huma azamiru yaudu ila alkitabi wa sunna, jambo lolote linarudishwa kwenye kitabu na sunna. Wal amru bil muktadahuma. Sasa akija mtu akihuisha, e bwana, mnaenda kufanya nini hapa? Hapo wanaenda kujenga msikiti. Lakini msikiti, ngoja kwanza tuangalie kwanza katika kitabu na sunna tunasemaje namna ya kujenga msikiti. Tuambie aya inasema hivi, hadithi hivi, hadithi hivi, msikiti atakiwepo. Basi kweli tumekosea. Kwa hiyo tujengeni kwa mujibu wa kitabu na sunna. Kwa hivyo ina maana jambo lolote likawa la hukumiwa, latekelezwa kwa mujibu wa kitabu na sunna, akaja mtu akahuisha, basi naam, huyu anaitwa mujaddid. Wa imatat, na kuondoa kwa maana ya kufisha, ma yale ambayo dhahara, yaliyodhihiri min albid'a, katika uzushi, wal muhdathati, na mambo mapya mapya katika dini. Wa matat, na kukemea, kukataza, kuyaondosha, ma yale ambayo dhahara, yaliyodhihiri min albid'a, katika uzushi, na vile vile katika mambo ambayo yalikuwa ni mapya mapya. Kwa hiyo hadithi hii inatupa fundisho ya kwamba kumbe kuna kitu ambacho tagayur, mabadiliko. Na ndio maana mtume akasema bana, kila baada ya miaka 100 Allah atamleta mtu atakuja kujadili dini. Maana yake ni kwamba atakuja kuoisha mambo ya sunna na atakuja kuondosha mambo yote ya bid'a. Swala hili vile vile Al-Albani rahimahullahu akawa amelisherehesha katika silsila hadithi sahiha mujallada wa pili, na tutapata faida ndani yake kama vile ambavyo alivyokuwa amelisherehesha Sheikh. Ukifungua katika mujallada wa pili wa sista fi hadithi sahiha ya Al-Albani rahimahullahu ukarasa nambari 147 mpaka ukarasa nambari 148 kuna hadithi nambari 599. Eh, mujalladati hizi za sita fi hadithi sahiha, rudi katika mujallada wa pili ukarasa nambari 148 hadithi nambari 599. Akhrajahu Imam Abu Daudi, hadithi ya Abi Huraira, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma, huku imekuja li hadhihi al-umma, ala ra's kulli 100 sanatin man yajaddidu laha dinaha, nafsu al-kalam, hadithi ndio ile ile. Kwa hiyo Al-Albani rahimahullahu akaandika sa chini kabisa mwisho wa hadithi hii, anasema fa'idatun, nikupe faida. Fa'idatun, nakupa faida kuhusu hadithi hii kama hujaielewa. Anasema ashara al-imam ila sihhati al-hadith, ni kwamba Imam Ahmad yeye ameyashiria hadithi hii kwamba ni sahihi, na faqad dhakara az-Zahabi fi sayr al-a'lam al-Nabala, Imam az-Zahabi katika kitabu chake maarufu cha tarehe ameandika hadithi hii katika ukurasa nambari mujallada ya 10 ukurasa nambari 46. Qala Ahmad bin Hanbal min turqin anhu, yani Imam Ahmad bin Hanbal aizungumzia hadithi hii ipi, kwamba Allah ataleta katika umma huu kila baada ya miaka 100 yule ambaye atakojojadili dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal akaandika maneno hayo kutokana na min turqi anhu, njia ambazo za sanadi za kwake yeye. Anasema inna Allah, hakika Allah yuqayyidhu linnas, kwa maana anapelekea watu fi ra'sin kulli 100 katika kila baada ya miaka 100 man yuallimuhum sunan, yule ambaye atakaowafundisha sunna, na wayunafi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kidhib, na vile vile atakuwa akawakataza watu kuwasimzulie bwana mtume uongo, yani mambo ya bid'a hayo. Qal, akasema Imam Ahmad bin Hanbal, akasema fanadharna, tukatazama tukapekura, fa idha hiya ra'sul mi'at, katika miaka 100 imepita mwisho wa mwaka wa 100 awa akamleta yule ambaye alokuja kujadili dini yake Imam Ahmad bin Hanbal, akamtaja ni Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz akamsema kwamba huyu ndio mujaddidi baada ya miaka 100 kupita, na akamweleza sa wa fi ra'si 200, na katika miaka mingine 100 baada ya kupita miaka 100 Allah akamleta Ash-Shafi'i, Imam Shafi, mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo hawa watu ambao walotajwa hapa, ukisoma biography zao utakuja kweli hawa ni mujaddid. Umar bin Abdul Aziz, angalia namna gani kwa ufupi tu Umar bin Abdul Aziz afahamika katika masala ya zaka. Ilikuwa kusanya zaka na wagaiwa watu zaka, mpaka ikawa atafutwa nani wa kupewa zaka. Kwa sababu alikuja kujadid swala la zaka, lilikuwa tayari shaza kupotea-potea, ikawa watu tu wajitolea zaka watakavyo na mambo mengine watu watoa. Lakini alipokuja yeye akasimamia ukusanyaji wa zaka katika Baitul Mal na akagawa kama ilivyo katika surati Tauba, inna masadaqati lilfuqara, akawagawia. Ikawa mwisho sasa, jamani, zaka wewe nani apewe? Kila mtu mambo yake bulbul. Ah bwana, mimi ya mimi mwanangu niko vizuri. Labda kwa hivyo amekuja kujeti. Na ukiangalia vile vile kabla ya Imam Shafi amekuja kujeti dini yake. Lakini baadhi ya ahlul ilm vile vile wakaenda deep zaidi, tukimwacha Imam Ahmad bin Hanbal, wakaeleza mtiririko mkubwa kabisa wa wale ma watu ambao walokuja kujadili dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kila baada ya miaka 100. Na ukirudi katika vitabu mfano cha Imam Dhahabi na wengineo wameandika hawa, wengine wakataja vile vile Al-Hasan al-Basri katika Umar bin Abdul Aziz, lakini vile vile Hasan bin al-Basri, kwa maana kwamba inawezekana katika kila baada ya miaka 100 wakawa wawili au wanne na sio mmoja peke yake. Wakasema baadhi ahlul ilm katika karne ya pili, al-karne thani, ni Muhammad Idris al-Shafi'i kama tulivyoona, na vile vile Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal yeye ni imam sunna fi asrihi katika zama zake, wakamtaja kwamba yumo yeye. Angalia sasa, hiyo anasema jamani, mimi mmeona nadharna nani Imam Shafi, hakujitaja yeye, akasema na mimi nimo. Ndio ile kwamba mtu sasa ajitukuza mwenyewe, bwana, hapa mimi nimesimama, jina langu ni Sheikh Abu Arkam Abdullah Muhsin. Bwana wapi? Au tropikasi. Naam, alo. Naam. Mimi Sheikh Abu Arkam Abdullah Muhsin. Bwana. Watu walikuwa sio hivyo. Mtu hajitaji yeye, hajitukuzi yeye. Sasa Imam Ahmad kamtaja Shafi, lakini watu wengine wakaja kusema mujaddidi Ahmad bin Hanbal pia mujaddidi katika karne ya tano. Na karne ya tatu wakamtaja, hii ni kwa ufupi, ni Abu Jafar al-Tahawi. Al-Qadm al-Thani na wako wengine, akatajwa Al-Hakim al-Naisaburi na vile vile Abu Hamid al-Isfahani. Na vile vile akatajwa Ibn Hazm katika mujaddidi katika karne ya tatu. Sasa hizi karne zimekuja nyingi, hatuwezi kumaliza zote, lakini tunakuja katika karne saba, ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Naam, ama katika karne thani ya 10, karne saba, ametajwa Ibn Taymiyyah rahimahullah kwamba yeye ni mujaddid katika karne hiyo. Na karne thani ya 10, karne ya 14, ambayo taban hii ndio hiyo tunakwenda nayo sasa. Karne ya 14 kwa maana ni karne ambayo tunakwenda nayo sasa, tuseme ni 1430 na ngapi, na kwa tuko katika karne ya 14. Anasema miongoni mwao ni Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, ametajwa kwa maana mujaddid, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemleta katika umma huu kuhuisha yale yaliyoachwa, yaliyotupwa na kutelekezwa katika kitabu na sunna, na kukataza mambo yaliyodhihiri katika bidaa, yani mujaddid. Na vile vile akatajwa Sheikh Saleh Fawzan hafidhahullah, Sheikh Ibn Baz rahimahullah, Ibn Uthaymeen na wengineo, wakatajwa kwamba hawa ni mujaddid katika zama zetu hizi, katika karne hii, hawa wakahesabiwa kama ni mujaddid. Na vile vile ametajwa Sheikh Ahmed bin Abdul Wahhab, yeye ni mujaddid, na hata ukisoma vitabu vyake, tarjama yake, maelezo yake, aelezewa kwamba Sheikh Muhammad Abdul Wahhab ni mujaddid, amekuja akahuisha mambo ya sunna na ya kitabu na sunna, akakataza mambo ya bid'a, na yeye alistick zaidi katika masala nini, masala ya tauhidi, akakataza sana mambo ya shirki na akajenga misingi ya tauhidi. Kwa hiyo hii ndio maana ya hadithi ambayo tumeisoma katika kitabu chetu, kwa tunarudi katika kitabu chetu. Anasema an Abi Huraira fi ma'alam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra's, yani Allah atatuma katika umma huu kila baada ya miaka 100 man yujaddidu laha dinaha, yule mwenye kujaddidi dini yake, ambaye mwenye kuleta kuhuisha mambo yaliyotoweka katika kitabu na sunna, na kukataza mambo yaliyodhihiri katika bid'a, na vile vile katika mambo ya uzushi. Anasema tunamalizia hapo, fataghayyuru, basi mabadiliko, wal ikhtilaf, na watu kutlafiana, amma kana alayhi al-amru al-awwal hasil, kutokana na vile ambavyo jambo la mwanzo, basi naam, vitu hivi hasil, hasil kwa maana ni venye kutokea, hasil venye kupatikaniwa, taghayyuru wa ikhtilaf, mabadiliko na ikhtilaf, amma kana alayhi al-amru al-awwal, kutokana na ile hali ya mwanzo, hali ya mwanzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ukija hali baada bwana Mtume, taghayyuru wa ikhtilaf hasil, hasil wa ilajuhu, na dawa yake, wa ilajuhu yani treatment, dawa yake, dawa ya taghayyur na dawa ya ikhtilaf, ni arrujuu ila ad-dini, watu kurudi katika dini, birrujuu ila ad-din, ni watu kurudi katika dini, wa huwa al-islah, na hiyo ndio maana islah kama tulivyoelezea katika darasa la mwanzo. Wa ilajuhu, na dawa yake siku zote, watu wanapozoza katika dini, wanapozoza katika dini mambo yao yote, basi ilaji, treatment yake, watu warudi katika dini. Ugomvi wote, itokea ugomvi msikitini, watu wanagombana, kila mmoja alaye mimi msikiti wangu si eh, mimi hapa eh, mimi nimejenga mwanzo na nini, dawa ni moja tu, watu warudi katika dini. Ugomvi wa msikitini hauwezi kutatuliwa na mkuu wa mkoa hata siku moja, wala si RCO, wala si nani nani, wala si nani nani, ni kwamba watu warudi, birujuu ila dini, waweke hapo bwana kitabu sunna, aya inasema hivi, hadithi inasema hivi, nasemaje sasa ikiwa watu wa dini? Naam, suluhu itapatikana, lakini kama si watu wa dini haiwezi kupatikana suluhu hata siku moja. Kwa mambo ya dini yote yanarudishwa katika dini, wakitilafiana watu warudi katika dini. Anasema wa manhaji al-islah, na manhaji ya kutengeneza, tumesoma huko nyuma, tumesema kwamba al-islahu inda ahli sunna wal jamaa, wa manhaji al-islah, na manhaji ya kutengeneza pale ambapo panapoharibika, inda atba'i salafus salih, mbele ya wafuasi wa wema waliotangulia, inda atba'i salafus salih, mbele ya wafuasi wa wema waliotangulia, yani as-salafia. Ama ushekhe ama fasiri hapa ni kwamba ahlu sunna wal jamaa, ahlu sunna wal jamaa, ikiwa kuna maharibiko, sasa manhaj ya kutengeneza ahlu sunna wal jamaa, wao wana mtazamo gani? Anasema jambo hili, manhaj ya kutengeneza ni yani kwa ahlu sunna wal jamaa, madhubutun ki khamsatin dawamitin wa hiya taliya, jambo hili limekuwa controlled, madhubut, limedhibitiwa kwa vidhibiti vitano, khamsatin dawamit, vidhibiti a b c d 1 2 3 4 5, vidhibiti vitano vimecontrol namna gani ya kutengeneza pale palipoharibika. Umeharibika umma, tufanyeje? Basi ahlu sunna wal jamaa wana manhaji yao ya kutengeneza maharibiko hayo. Kuna step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Na hapa mwanzo nilitoa maelezo kwamba umma umeharibika, je, tufanyeje? Wavuta unga, wala bangi, si wala rushwa, mafisadi, wazinifu, walevi, wazushi, watufanyeje? Al-islah, tutengenezeje? Kumbe kuna zile strategies zake, 1 2 3 4 5 6, kama mfano vile ukienda sehemu daktari kwa operation, kuna hatua zake za kufanya operation, sio najiingilia tu, kuna hatua zake, hatua ambazo shafar haseni lete mkasi wa nacha. Kwa hivyo kuna hatua za kutengeneza maharibiko katika dini. Hatua hizi tuzieleza katika darasa lililopita. Nitatoa mfano kama vile. Kuna wanawake wakasema ili watu warudi katika dini, mkuku. Ujivishe mabomu, ujiripue. Uende Somalia, Shabab, Boko Haramu, Nigeria, uende ISIS, wakaona ndio njia ya kufanya nini? Ya al-islah. Wengine wakasema hapana. Bwana, unajua dini imeharibika, yani sasa ili turudi katika dini itabidi kwanza tuwe na khilafa. Tukishakuwa na khilafa, utawala, mambo yote ni rahisi, kukataza ulevi, si riba, rushwa, nini. Nani hao? Hizbu Tahrir. Naona watu wanatofautiana, lakini Ahlus Sunnah wana manhaji yao. Wengine wakasema ili dini irudi katika hali yake ya kizamani itabidi lazima tuwe na wabunge ndani ya bunge wawekwa Islamu, ndani ya jeshi majenerali wawekwa Islamu, madaktari wa Islamu, ali mradi kila sehemu wawekwa uchumi na nini na nini. Tukikamata hivi basi, nani hao? Muslim Brotherhood. Naona njia hiyo. Wengine wakasema dini imeharibika, umma umeharibika, tufanye nini? Tutoke siku tatu, tutoke siku 40 na miezi minne. Angalia, kila mtu anakuja na njia yake tukutengeneza umma. Lakini Ahlus Sunnah wal Jamaa wana strategy tano za dalili za Qur'ani na Sunna, namna gani ya kutengeneza umma. Sasa hili ndilo somo letu tutalianzia wiki inokuja, hizo khamsa tudhawabit, ambapo ya kwanza ni masala ya tauhidi kama tulivyoona kusoma kwanza. Manabii wote jambo la mwanzo wanaeneza tauhidi kwanza kabisa, baadaye tena nakuja mambo mengine. Naam, tutasimamia hapa inshallah, tutaendelea juma lijalo. Akulu hadha sallallahu alayhi wa sallam inshallah. Naam, kwa muda uliobakia kama kuna swali lolote fali tafadhali inshallah. Naam, upande wangu wa kulia kama kuna swali lolote fali tafadhali mashkura. Naam, katikati. Naam, kushoto. Naam Sheikh. Tayeb. Imam Bukhari na Imam mimi simtaalam sana tarehe, lakini ukiangalia na Imam Bukhari na Imam Muslim hawa wamekuja mwisho kabisa. Labda untajie Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Shafi, Imam wanne nani? Naam, Imam Malik. Hawa ndio walikuwa karibu sana, lakini hawa wamekuja tena mwisho mwisho. Allahu alam, Allah ndio mjuzi inshallah. Naam Sheikh.